15, sobota, 5 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Dobre informacje napływają ze Śląska po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Za chwilę szczegóły. Premier na spotkaniu z mieszkańcami Garwolina odniósł się do protestu niepełnosprawnych w Sejmie. Nasz korespondent z Londynu opowie o atrakcjach Dnia Polskiego Dziedzictwa. Ratownicy dotarli do 2 z 7 poszukiwanych w kopalni Zofiówka górników. Są ranni, ale przytomni, informuje rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z miejsca wstrząsu ewakuowało się wcześniej 4 górników. Na miejscu było wysokie stężenie metanu, dlatego ratownicy na pomoc wyruszyli dopiero kilka godzin po tąpnięciu. Mówił w rozmowie z TVP Info Paweł Wyciślok ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. Stężenie metanu spada. Tylko czy to jest dobrze? Na pewno dobrze, bo 40% metanu to bardzo dużo, natomiast trzeba pamiętać o tym, że metan w granicach od 5 do 15% jest gazem wybuchowym, także to również trzeba mieć na uwadze. Na dole pracuje 8 zastępów ratowników górniczych. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju doszło około 11. Miały siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. Odczuwalny był w wielu miejscowościach. Akurat byłem u siebie w mieszkaniu na Turystycznej na 10 piętro, no bardzo silny wstrząs, że tak powiem, podłoga uciekła spod nóg, krótko mówiąc, no żyrandole, meble zatrzeszczały, żyrandole rozbujane bardzo mocno, można powiedzieć, że w jakim zakresie było to trzęsienie ziemi. W kopalni pracowało wówczas 250 górników. Premier na spotkaniu z mieszkańcami Garwolina odniósł się tam do protestu niepełnosprawnych w Sejmie i podsumował to, co udało się dla nich zrobić w ostatnim czasie. Otóż przez 2,5 roku podnieśliśmy już wydatki na osoby niepełnosprawne o 3 miliardy złotych. Z 12,5 na 15,5 miliarda, czyli około 20%. W obszarze renty socjalnej podnieśliśmy wydatki o 50%, 40-30, czyli duży wzrost. We wtorek posłowie pochylą się nad 2 projektami mającymi pomóc niepełnosprawnym. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie wzrośnie z 865 zł i 3 groszy do 1029 zł i 80 groszy. Kolejny projekt przedstawiony przez rząd ma odpowiadać na postulat 500-złotowego dodatku i gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznych oszczędności na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący w Sejmie chcą pieniędzy w gotówce. 80 lokalnych imprez składa się na Dzień Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii. To pikniki, zawody sportowe, koncerty, wycieczki śladami polskiej kultury i historii. Otwarte zarówno dla imigrantów, jak i dla Brytyjczyków i innych narodowości zamieszkujących wyspy. Dzieciaki w Axby czy już wczoraj uczyły się robić polskie flagi. W tutejszej bibliotece trwają Dni Polskie. Klerinda Kalma z polskiej ambasady w Londynie. Jakimi książkami się chwalimy? Mamy tutaj na przykład książkę Midzielińskich, mapy, książkę Piotra Sochy, The Bees. Wybraliśmy... Czyli pszczoły. Tak jest. Raczej są piękne książki, naprawdę można nimi się chwalić. A po drugie to są książki, które pan ambasador wręczył jako prezent właśnie księciu i księżnej z Cambridge'u. W bibliotece wstretam książkowiskom. Warsztaty o Kazimierze i Łakowiczów, niepolskie piosenki, wystawa Polskiej Fotograf dokumentującej życie dzielnicy. W okolicy rozbrzmiewa ponad 150 języków, stąd otwarta formuła spotkania. Zaproszeni gości z lokalnych meczetów, wielokulturowo, wielonarodowościowo generalnie. Mówi Polskim Radiu organizatorka Marta Sordel. Co oprócz tego w Kirkaldy wystawa o kobietach polskiej niepodległości, a w Bedford festyn, na którym goście nauczą się jak pleść warkocze. Zjedzą pierogi, a potem spalą pierogowe kalorie podczas konkursów piłki nożnej. Dla Polskiego Radia z Londynu Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Janek Kałucki, serwis sportowy. Piłkarze Sandecji, Nowy Sącz nie składają broni i cały czas walczą o utrzymanie w ekstraklasie. W tej chwili podopieczni Kazimierza Moskala grają z Piastem Gliwice i remisują 1-1. Gola dla Sandecji strzelił Filip Piszczek, a wyrównał Tomasz Jodłowiec. Do końca spotkania zostało 25 minut. Wieczorem Wisła Płock podejmie Lecha Poznań, a za godzinę Pogoń Szczecin zmierzy się z Arką. Drużyna z Gdyni przystąpi do tego meczu po przegranej w finale Pucharu Polski i 4 ligowych porażkach z rzędu. Dawid Sołdecki ma jednak nadzieję, że uda się w końcu przerwać złą passę. Wiadomo, jaka jest nasza sytuacja. 4 te ostatnie mecze przegraliśmy i musimy zdobyć jakieś punkty, żeby już myśleć, mieć spokojne utrzymanie. Mamy czas, żeby się zrehabilitować za te mecze. 4, wiadomo, puchar to jest inny mecz, 1, wszystko się mogło zdarzyć. Na ligę pracujemy cały rok, mamy tą przewagę nad tymi drużynami z dołu. 1 punktu brakuje, więc trzeba jak najszybciej go zdobyć.

Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy adres radiowy na świecie nie tyle otwiera swoje podwoje, co jest dla Państwa przez 24H na dobę. Witamy. Myśliwiecka 357. A witamy właśnie teraz przez te dwie godziny Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, ale tak naprawdę wszystkie moje znakomite koleżanki, moi znakomici koledzy zapraszamy w ich imieniu, czy ja zapraszam w ich imieniu do trójki przez całą dobę. Proszę Państwa, piotr.stelmach@polskieradio.pl to jest adres, no i oczywiście polecamy od razu na wstępie profil facebookowy tej audycji i mój profil, również tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Kącik na start, ponieważ to jest nasze pierwsze spotkanie w maju, w związku z tym nowi artyści w tym kąciku i przez cały miesiąc będzie między innymi tak. Nie wiem, nie mam pomysłu, jak go poprosić, czy uprosić, czy nawoływać przez radio innymi sposobami, żeby w końcu coś zrobił z tą płytą, na którą materiał ma już od dawna. Lech Janerka. Lechu, witamy po raz kolejny na najlepszym radiowym pokładzie na świecie. Mam nadzieję, że będzie ci u nas dobrze, tak jak było ci przez te wszystkie lata. Nam z tobą również i w maju. Ty w kąciku na start. Nie walczyk. Przed chwilą po godzinie 18 do mistrza wrócimy. No i drugi wykonawca w tym kąciku w tym miesiącu. O, nasi dobrzy znajomi z Belgii. Everybody's weird. House, płyta Ideal Crush, 1999 rok. Tak sobie pomyślałem, że czasami do Toma Barmana sięgamy, do jego muzyki, do jego zespołu, ale to jest incydentalne. Powinniśmy coś z tym zrobić. No i w maju zrobimy. Everybody's Weird. To przed chwilą, po 18 powrót i do nich, i do Lecha Janerki. Zresztą Lechu 2 maja, czyli 3 dni temu skończył 65 lat, ale w jego przypadku metryka to żart, tak mi się wydaje. 20 minut po godzinie 17, no to kradniemy coś z ofensywy, bo to zapowiadałem na stronach facebookowych i Trójki na swojej stronie również. Kradniemy coś z ofensywy z ostatnich tygodni, bo to mam nadzieję szczęśliwy omen. Człowiek z głosem, zupełnie nowa twarz, wcześniej niekoniecznie znana, pojawił się i tak jak dzisiaj pozwoliłem sobie napisać, wjechał wózkiem widłowym bez pytania do baru. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. A ty jesteś Bartek? A, tak wyszło. I ty jesteś Sosnowski, prawda? Tak, mam na nazwisko, tak. Okej, okay. No dobrze, no to widzisz, cały czas czekałem na to, że się odezwiesz, tylko niekoniecznie w towarzystwie muzyki. Odezwiesz się swoim głosem, odzywasz się teraz. Mów, rób swoją wizytówkę na antenie. Kto ty jesteś w ogóle? Kto ty jesteś? Jak już powiedziałem, mam na nazwisko Sosnowski. Do końca nie wiem, co mam powiedzieć, bo niezwykle się cieszę, że tu jestem i chciałem podziękować. Pod ogromnym wrażeniem. Słuchaj, czy naprawdę ja mam ci uwierzyć w to, że co, że wcześniej nigdy nie byłeś w radiu, nigdy nie zahaczyłeś o Trójkę i nagle w pewnym momencie przyszło ci do głowy czy do twojego życia takie przekonanie, że trzeba napisać jakieś piosenki? To tak mniej więcej jest? Ja szczerze mówiąc próbowałem pisać i pisałem dosyć sporo. Mhm. Tych utworów powstało tam, załóżmy około 40-50, ale za każdym razem w pewnym momencie dochodziłem do wniosku, że mi się to jednak nie podoba i zaczynałem na nowo. Mhm. Choć pojawił się taki jeden moment, kiedy chyba z 8 lat temu wysłałem jakąś taką zwykłą, prostą, małą epkę do Trójki. Pan Piotr Mes puścił to. Mhm. No i dało mi to niesamowitego kopa, w związku z czym stwierdziłem, że zrobię coś zupełnie nowego i spróbuję jeszcze raz, bo wówczas nie spodobało mi się na tyle, żeby po prostu podpisać się pod tym. No i co, i tak strasznie jest w tym radiu? Nie, jest cudownie. Możemy wylądować, prawda? Zdecydowanie. Nikt cię nie chce stresować. Wiesz, po co to wszystko jest, Bartek? To wszystko jest po to, żebyś z tych 300 osób, które masz na swoim profilu facebookowym, nagle zrobił kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy, żebyś pojechał w trasę, żebyś zaczął grać koncerty, żebyś zaczął być rozpoznawalny i żeby było dobrze. My po to jesteśmy. No, nie wiem, jak dziękować za to. A ty jesteś skąd? Z Warszawy? Z Warszawy. A skąd ty się w ogóle wziąłeś? Można by powiedzieć, że w sumie trochę znienacka, ale no tak przyszedłem i o. Słuchaj, uwierz albo nie, państwo niech uwierzą albo nie uwierzą, ale takich lubimy najbardziej. Czy ja mogę do ciebie mówić prawdziwek? Proszę uprzejmie. Okej, okay, no to to jest ten pierwszy utwór. Wiesz co, chciałbym zrobić jedną rzecz i wcale nie chcę tutaj wykorzystywać cię jako maskotki, ale ponieważ to jest taki głos, a nie inny, ponieważ w piosence, którą graliśmy jako pierwszą, czyli Where Do We Go, zabrzmiał tak, a nie inaczej, to tak sobie pomyślałem, że żeby nikt nie pomyślał w radiu, że my coś udajemy, albo robimy coś z Pro Toolsami, albo podłączamy cię pod jakieś dziwne urządzenia. Czy mógłbyś dać nam próbkę, pierwsza linijka tej piosenki? Time to see, to know, but really. Słuchaj, co to jest, no? To naprawdę jest tak od urodzenia? A mama na przykład, jak wzrastałeś, czy dorastałeś, to rodzice nie pytali, synku, a ty jakoś tak mutujesz w dziwną stronę? No, ja myślę, że głos troszkę podąża za tym, co sobie wymyśla głowa. Aha. A ponieważ mi się zawsze trochę podobały takie głosy, to może tak wyszło po prostu. Okej. To co, zagramy to Where Do We Go? Och, z dziką przyjemnością. Bardzo proszę. Thank you. time to reinvent all I've been. Now I see my friends already gone. It's only you that saved with me my shame. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now times have changed, but still my fire burns. The roads I took and time it slowly turns. We have lost it all. Look what we've become. My child is strong and starts already dark. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now tak jest, jak się słyszy taki utwór, to właściwie od pierwszych sekund się wie, że coś się z tym stanie. Nie wiadomo jeszcze co, ale wiadomo, że na pewno coś. No i teraz tak, tylna strona okładki. Notatka. Moje piosenki to lek na wszystko, z czym sobie w życiu nie radzę. Czasem chce się coś po prostu wykrzyczeć. Niezależnie od tego, czy to ból, czy radość. Bartek, to bardziej ból, czy radość? Teraz się możesz przyznać. Ja myślę, że jedno i drugie. Mhm. Ponieważ właściwie wszystkie te piosenki, które piszę, one są bardzo osobiste. Ale tymi emocjami też chcę się podzielić z innymi. To tam jest i mnóstwo smutku czasem, i mnóstwo radości, w zależności od momentu. Ja sprzedałem już na antenie pewną informację, że właściwie jesteś człowiekiem orkiestrą, bo przygrywasz sobie na gitarze, śpiewasz. No, jak śpiewasz, to mieliśmy przed chwilą okazję usłyszeć bez muzyki, więc strach się bać, naprawdę. To wiesz, jak taki moment, kiedy dzieje się gęsia skórka. To ja tak miałem, mniej więcej 5 minut temu. A jeszcze do tego jesteś w stanie obsłużyć nogami perkusję. No to no może być się zespół przydał, tak po prostu. Myślę, że może być tak, że któregoś dnia tak rzeczywiście będzie, że poproszę kolegów, żeby zagrali ze mną, ale stwierdziłem i przyjąłem sobie jakiś taki, przyjąłem to jako wyzwanie, żeby poradzić sobie z tym materiałem samemu. Mhm. Jakby cały ten materiał jest napisany w taki sposób, żeby dać radę zagrać samemu wszystkie te piosenki. No, przynajmniej większość. Mhm. Słuchaj, no dobrze, ale mnie interesuje jedno, bo to pytanie mi chodzi po głowie od naszej pierwszej rozmowy telefonicznej. Bo ty mieszkasz na Koszykowej, niedaleko Trójki. Wiesz, tak to czasami jest, że się szuka w szerokim świecie artystów, a tu się okazuje, że tu 1,5 kilometra stąd wszystko się zgadza. Dlaczego tak późno? Ja myślę, że do pewnych decyzji, do pewnych utworów i w ogóle do pewnego przekazu, jaki chce się wyrazić, trzeba dojrzeć. I no, po prostu zajęło mi to aż tyle czasu. No, tak wyszło. Ile masz lat teraz? 35. O, my mamy szczęśliwą rękę do takich, którzy w okolicach 40 debiutowali. Przypomnieć ci jedno nazwisko? Poproszę. Organek na przykład. A czy debiutowali ze swoim zespołem, także oby tak było. I teraz prośba jest następująca, bardzo gorąca ode mnie, bo też to powiedziałem na antenie. Ty piszesz po polsku. Tak. No i? No i mam zamiar pisać więcej. Ale nie posłuchałeś mnie, bo prosiłem teraz po Where Do We Go o następny utwór już w naszym języku, a tu się okazało, że w poniedziałek jest premiera nowej piosenki po angielsku. Ale trzeci będzie po polsku. Dobrze, a powiedz mi coś o tym pisaniu po polsku, jak to jest? Łatwiej, trudniej? Dla mnie osobiście jest to o wiele trudniejsze. Teksty polskie pisze dla mnie wspaniała Aleksandra Górecka. Mhm. Przynajmniej staram się oczywiście jakoś pomagać, chociaż ona sobie świetnie z tym radzi. Mhm. Ale język polski nie do końca był zawsze dla mnie takim językiem, z którym dawałem sobie radę w odpowiedni sposób. No bo oczywiście myślę, że on jest bardzo, bardzo wymagający i... I dlatego jest taki fajny. Jest dlatego taki fajny, tak. Ale do niego też trzeba dojrzeć, więc być może powoli dojrzewam. To teraz masz taki zastrzyk od nas, od Trójki, że gramy te piosenki, bo z tego co wiem i Piotr Metz i Wojciech Mann też podjęli temat. Super, wspaniale. Ja to robię również z wielką przyjemnością. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pewnie sobie wyobrażasz, co się stanie, jak z tym głosem zaśpiewasz coś po polsku. Wiesz, co to będzie? No, zobaczymy. Nie, myślę, że powinno być dobrze. Kiedy możemy liczyć na ten utwór po polsku? Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni. Zrobisz? Tak. On jest już właściwie skończony. Dobrze. A o czym jest Stealing, Robbing, Naked, Swimming? Właściwie zastanawiałem się długo, jak sprzedać odpowiednią puentę do tego utworu, ale wydaje mi się, że najlepiej prezentowałoby to stwierdzenie, że lepiej jest się kochać niż kraść. A, okej, okay, dobrze. No to tak możemy zostawić, prawda? Myślę, że to w zupełności wystarczy. Dobrze, to będzie drugi singiel, który się ukazuje już tak oficjalnie w poniedziałek, twój. I wiesz co? I tak sobie pomyślałem wczoraj, grając to w ofensywie, bo tak jak zapowiadałem dzisiaj, ukradliśmy cię z tej audycji troszeczkę na sobotę. No to już chwyta zdecydowanie za ucho. No, mam taką nadzieję. A te koncerty, człowieku, jakieś grasz? Czy chcesz grać? Już wkrótce. Gdzie? Jeszcze nie wiem, bo szczerze mówiąc nie liczyłem na to, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał słuchać tych piosenek, ale w związku z tym, że znaleźli się chyba tacy ludzie, no to będę chcąc, nie chcąc musiał zacząć grać na żywo. Mam nadzieję, że to nie będzie w żaden sposób dla ciebie obraźliwe pytanie, ale wielu muzyków tak zaczynało, zwłaszcza taki rodzaj tych muzyków, o których można powiedzieć wstępnie, że to jakaś taka bardowska sytuacja się dzieje. Czy próbowałeś kiedyś grać na tak zwanym streetie? Tak, zdarzyło mi się ze 2 razy. Teraz już mam nadzieję, tylko będą kluby. Mam taką nadzieję. Okej, Bartek, ja mówiłem więcej. Następnym razem role się zamieniają, okej? Z dziką przyjemnością. Bartek Sosnowski, Bart Sosnowski, Sosnowski, jak cię nazywać? Myślę, że zostańmy przy tym Sosnowskim. Po prostu, przy nazwisku. Dobra. No i jeszcze ten profil twój facebookowy, The Sosnowski, tak? Tak jest łatwiej znaleźć. Tak, jest najłatwiej znaleźć. Okej. Okay. Stealing, Robbing, Naked, Swimming. To właśnie teraz ten utwór. Fajnie w radiu, nie? Och, przepięknie. Dzięki. Dziękuję pięknie. Well, whatever you do in your life, remember, never ever steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and fades in his car. Oh no, I pray for his soul. So though the priest might think I stay for more. I'm walking back to the shore. They make a swim in the knee. Hey, baby, I think I stay for more. I'm walking back to the shore. One hairy boy sat back of his place. He cried when tell the damage he says. Oh Lord, no, I won't say it this time. So if one day you want him to steal, you better do it so that no one can see. Oh Lord, I pray for your soul. Hey, hey, hey, I think I stay for more. I'll walk you back to the shore. It makes a swim in the knee. Hey, baby, I think I stay for more. I'll walk you back to the shore. Just find me. Stay for more. I'll walk you back to the shore. Get naked swimming with me. Yeah, get naked swim with me. Hey, baby, I think I stay for more. I think I stay here for more. I'll walk you back to the shore. I'll walk you back to the shore. Just play with me on the sea. Just play with me on the sea. Hey, baby. Wiadomo, że w tym świecie nie ma reguł, ale tak mnie trochę kusi, żeby powiedzieć, a założymy się, że za rok ten facet będzie w zupełnie innym miejscu, tym lepszym miejscu. Oj, chciałbym bardzo. Sosnowski, Stealing, Robbing, Naked Swimming. To przed chwilą w poniedziałek oficjalnie ten utwór się ukazuje, no a my mamy przyobiecane, że będziemy mieli za 2 tygodnie mniej więcej jego kolejną piosenkę, tym razem po polsku. Tak sobie myślę, że Bartkowi trzeba zagrać Toma Waitsa, no bo to jest tak wszystko czytelne, oczywiste, że może byłoby to jakieś niedopatrzenie z naszej strony, gdyby Tom i jego głos się dzisiaj tutaj nie pojawił, nie pojawili. Bardzo proszę. The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here. And it's time, time, time.

płyta jest zatytułowana After Hours, zespół The Sophies i Watch Out. Jak się okazuje, krótkie piosenki, czy bardzo krótkie piosenki też potrafią być skuteczne. Mniej więcej właśnie w tym samym klimacie, jeżeli chodzi o długość tych utworów teraz, Strand of Oaks, przyznam, że bardzo mi się ta płyta podoba. Timothy Showalter, czyli Strand of Oaks, bo to jego projekt, płyta z tego roku zatytułowana Harder Love. Thank you. nie nadejdzie deszcz, rain won't come, czyli Strand of Oaks, czyli Harder Love, ta płyta z stycznia 2018 roku, Timothy Showalter, polecam bardzo gorąco. Będzie też dzisiaj rozdawnictwo, po godzinie 18 przypomnę nowy kącik na start, czyli Lech Janerka i zespół Deals i jeszcze na przykład Meet You specjalnie do trójkowego mikrofonu dzisiaj we fragmencie, a za tydzień całość rozmowy z wczoraj. Przed koncertem w warszawskiej progresji miałem okazję rozmawiać z artystą. No a teraz piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zaproszenia mam podwójne, najlepiej tak rozdawać, na niedzielny koncert zespołu Bokka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę pisać już od teraz. A DMAs, ten właśnie zespół, do godziny 18. Zapraszamy do reklamy.